الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen cuma okumuş olduğumuz ayet-i ilahiyenin manası üzerinde zamanımızın hadiselerini de irtibatlandırmak suretiyle açıklayacağımızı haber vermiştik. Yine aynı yerden Rabbimizin rahmetiyle devam edelim ve zamanımızı ezan-ı Muhammedi okunana kadar değerlendirmeye çalışalım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Ayet-i ilahiyesinde: ey bütün dünyanın insanları, ey bütün dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, hangi kıtasında, hangi ülkesinde, hangi haritasında, hangi coğrafyasında olursa olsun, kayıp belirtmeden, mekan ve mesafe zikretmeden bütün dünyanın insanlarına hitaben: اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Sizi yaratan, sizi yaratan, özellikle Kur'an'da bu mübarek kelimeye çok rastlayacaksınız. Rastlıyorsunuz. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Sizi yaratan. Bütün Kur'an hemen hemen bu kelimeyle adeta döşenmiştir. Sizi yaratan, yaratan, yaratan. Bu kelime üzerinde Kur'an çok ısrar ediyor. Sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. اُعْبُدُوا Arapça, ibadet ediniz. رَبَّكُمْ Rabbinize, Rabbinize ibadet ediniz. اَلَّذ۪ي öyle bir Rab ki, öyle bir Allah ki, خَلَقَكُمْ sizi yarattı. Daha وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekileri de yarattı. Ne kadar geriye giderseniz gidin, onları da yaratan, sizi de yaratan Rabbinize, Hazreti Allah'a Celle Celaluhu ibadet ediniz. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ancak böylece dünyanın ve ahiretin azaplarından korunabilirsiniz. Ancak bu sebeple dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından korunabilirsiniz. Bakın ne müthiş bir neticeyle ayet-i kerime tecelli ediyor. Demek ki dünyanın da ahiretin de sıkıntılarından, sarsıntılarından, dehşetinden, şiddetinden korunmanın yegane çaresi Allah'a ibadet etmekte düğümleniyor. Mesela burada başlıyor. Burayı anladığımız zaman meselelerimiz çorap gibi sökülmeye başlayacaktır. Ey bütün dünyanın insanları, ya eyyühennas, ey bütün dünyanın insanları, Allah'a ibadet ediniz. Önce bu ibadet kelimesinin ve manasının üzerinde durayım. Kardeşler, Müslümanlar, bunları anlamadan, bu kelimeleri anlamadan bir yere ulaşmak mümkün değil. İbadet kelimesi. Bakın o kadar çok kullanılıyor ki ibadet, ibadet, ibadet. Nedir bu ibadet? Bu kelimeyi ismimiz gibi, resmimiz gibi, canımız gibi, içimiz gibi bu kelimeleri bilmeden vallahi bir yere varamayız. İbadet kelimesi. Ya eyyühennâsü'budû, bak, ey insanlar ibadet edin. Nedir bu ibadet? Allah'ın bizden istediği bir şey. Belli ki ey bütün dünyanın insanları, Rabbinize ibadet edin. Emri ilahisinde Allah'ın bizden bir şey istediği anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu, ne dersiniz? Bizden bir şey istiyor. Bu istediği şeyin adı ne oluyor, siz söyleyin? İbadet. Bakın. Ama ibadet ne? Bu ibadet ne öyleyse? İşte bak, bir kardeşimiz namaz dedi. Namaz sadece istenen ibadetin dinde biri, bir tanesi. Sadece namaz değil. İşte cemaat-i müslüminin eksikliği vallahi burada. İbadet çok geniş bir kavram. Çok geniş bir kelime. Bunu açıklamadıkça hudutlarını, sınırlarını, genişliğini, şumulünü, kemalini, tamamını, umumunu anlatmadıkça ibadet kavramı kafamızda etrafıyla canlanamaz. Canlanması lazım. Mesela bahar deyince nasıl ki çiçekler, böcekler, sinekler, renkler, şekiller kafanızda bahar deyince canlanıyor mu, canlanmıyor mu? Bütün etrafıyla bahar. Kış deyince nasıl ki kar, buz, soğuk aklınıza, gözünüzün, zihninizin içine hücum ediyor. İbadet deyince yalnız namaz gözünüzün önüne gelmeyecek. Eksik. Vallahi eksik. İşte bunu bu noktada hoca arkadaşlarımızın çok büyük vebali var. İbadet deyince namaz, namaz deyince ibadet diye kısırlaştıra İslamiyet'i getirip bir namazın içine soktular. Namazı da getirip caminin içine soktular. İslamiyet camiye hapsedildi. Dışarıya çıkıyorsunuz, din namına bir şey yok. Bu yanlış. İbadet kelimesi bu değil. Efendiler, şöyle düşüneceğiz. Ey bütün dünyanın insanları, sizi yaratan benim diyor Allah-u Teala. Hiç kimse yaratıcı olmak durumuna kendisini getirmesin. Hiç kimse yaratıcı olmak sıfatını katiyen kendisinde vehim etmesin, hissetmesin. Hatta Kur'an çok şiddetle hitap ediyor. Zalim ve kafir insanlara karşı kendisini yaratıcı gibi iddia eden, kendisini böyle zanneden, vehmeden insanlara karşı Sure-i Vakıa'da, Vakıa suresinde Rabbimiz aynen şöyle ferman ediyor. Eferaeytüm mâ tümnûn. Şu insanlar, zalim, kafir insanlar, hiç mi düşünmüyorlar, merak etmiyorlar mı, araştırmıyorlar mı, nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini, nasıl oluştuklarını, nasıl bugünkü hale geldiklerini düşünmüyorlar mı? اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Temelde, esasta bir damla meniden yaratmış değil miyiz? Ana rahmine intikal eden bir damla meniden başka bir şey misin ey zalim insan? Ana rahmine intikal eden bir damla meniden başka bir şey misin sen? اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Hiç mi düşünmüyorsunuz? Aslımızı düşünmeye Kur'an bizi teşvik ediyor mu etmiyor Müslümanlar? Nereden geldiğimizi, nereden hasıl olduğumuzu. Burayı düşüneceksin ki sonunu düşünesin. Başlangıcını düşünmeyen adam sonunu düşünebilir mi, düşünemez mi? Siz söyleyin. Düşünemez kardeşim. Şu caminin içine girişi bilmeyen adam çıkışını bilemez. Nereden hasıl oldun? Nereden insan oldun? Bak Kur'an devamlı oraya insanı, orayı düşünmeye zorluyor. اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Bir damla meniden başka bir şey misin? Zalim oğlu zalim. Ayet devam ediyor. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ İnsan denen bu harikulade varlığı, ey zalimler, kafirler, siz mi yaratıyorsunuz, Allah mı yaratıyor? Celle Celaluhu. Entüm tahlukunehu, entüm siz demek. Nahnu biz demek Arapça. Entüm siz misiniz? Hayatı, dünyayı, eşyayı, maddeyi, insanı yaratan siz misiniz? Em nahnul halikun, yoksa halik biz miyiz? Bak nereye dikkatlerimizi çekiyor. Ey Körfez Savaşı'yla binlerce çocukları katleden kafir Amerika, sen misin dünyayı yaratan Allah mı? Ey zırhlı silahların, nükleer silahların arkasına saklanan şerefsiz Amerika, sen misin hayatı yaratan Allah mı? Bak şimdi Amerika bir taraftan zelzeleyle, bir taraftan da en şiddetli kış ile felç oldu mu olmadı mı? Kafir Müslümanlar. Bak felç oldu vallahi. 150 yıldan beri ilk defa başına geliyor kafir Amerika'nın. Elhamdülillah. Sen misin hayatı yaratan Allah mı? Sen misin göklerin ve yerin mülkiyetinin sahibi Allah mı? Lehu mülkü semavati vel ard. Hadi bakayım, denizleri bile buz bağladı. Ah şu Müslümanlar Kur'an'ı bir anlasaydı. Kur'an'ı bir anlasaydı. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bir anlasaydık, kimlere sığınacağımızı anlasaydık, kimlerin peşinden gideceğimizi bir anlasaydık, bambaşka bir dünyanın sahibi olacaktık. Ey bütün dünyanın insanları, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. İbadet nedir? Şimdi bir temsille. Ne olur bizi dinleyen kardeşlerimizin kafasında biraz bir şey kalsa ya, kalsa. Şimdi kardeşler, demek ki biz dünyaya kendi arzumuzla gelmedik. Kendi siparişimizle, kendi keyfimize, kendi arzumuza göre dünyaya gelmedik, bitti bu. Bizi getiren o. Bizi insan olarak yeryüzüne sevk eden o. Bizi insan olarak tavsiye eden o. Halku icat eden o. Bunu bilmeyen mi var hocam? Bilmeyen var tabi. Çünkü bunu böyle anlamak bizi bir noktaya götürmesi lazım. İşte oraya bir türlü giremiyor insanlar. Dünya bir pazardır. Pazar işte görüyorsunuz. Mahalle mahalle pazarlar kuruluyor. Adam malını, eşyasını koyuyor. Geçici bir tezgahın üzerinde satıyor. Akşam çekip gidiyor, o tezgahlar toplanıp bir yere konuyor mu, konmuyor mu? Vallahi dünya budur. Ne şaşırıyor bir insanlar. Ana rahminden geldik dünya denilen pazara, boyumuzca kefen aldık, döndük mezara. Var mı başka manası? Cumhurbaşkanı içinde dünya bu, gece bekçisi içinde dünya bu. Ana rahminden geldik dünya denilen pazara, boyumuzca kefen aldık, dönmüş mezara. Başka izahı varsa çıksın anlasın birisi bakayım. Ancak burada anlaşılmayan bir şey var. Benim cemaati müslimine anlatmaya çalıştığım şey budur. Belki biraz şiddetli oluyor ama başka türlü de bir şey anlatmak mümkün değil. Anadolu'da bir tabir vardır. Meyve almak, meyvesini toplamak istediğimiz ağacı yavaş mı sallarsın, şiddetli mi sallarsın? Müslümana siz söyleyin. Ben de böyle yapıyorum, ne yapayım? Sallıyorum biraz ki uyansın, anlasın, kavrasın, inansın ya. Yoksa benim kimseye kastım, kimseye bir hilem yok. Allah başımızdan aşkına. Sallamak lazım ki biraz şöyle köpürsün bir şeyler ya. Oksamanın bir anlamı yok. Söylemeye söylemeye bugün bu hale geldik. Türkiye'deki insanların bugün pısırık, bugün korkak, çekingen, meseleleri uzağında olmasının sebebi konuşulmaya konuşulmaya bu hale geldik. Konuşan Türkiye diye kimseyi konuşturmadılar. Hep kendiler konuştular. Niye konuşmaktan korkuyorlar? Niye bir hocanın kürsüde konuşmasından korkuyorlar? Niye çekiniyorlar, niye ötleri patlıyor? Bir hocanın Allah'ın kelamını açık açık konuşmasından niçin korkuyorlar, niçin çekiniyorlar? Bütün mesele, insanlar konuşa konuşa anlaşır, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır sözünün icabını yerine getirmek lazım. Ben kürsüde Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu hükümleri konuşmayacağım da neyi konuşacağım? Neyi konuşuruz? Haklı, hakikati, adaleti, fazileti, merhameti, muhabbeti anlatmak zorunda değil miyim? Şöyle anlamamız lazım ibadeti kardeşler. Herkesin anlayacağı bir misal vereyim. Herkesin anlayacağı bir misal. İşimizden bir kardeşimiz gidiyor diyelim bir mağazaya. Bir mağazaya bir elektrikli süpürge. Hani şimdi herkesin bildiği bir şey olduğu için söylüyorum. Veya bir çamaşır makinesi. Parasını veriyorsunuz, satın alıyorsunuz. Özel ambalajı içinde o eşyayı, o makinayı, o cihazı evinize getirip teslim ediyorlar. Kontrollü ve bandrollü olarak. Bildiğiniz üzere. Açıyorsunuz ambalajı. İçinden cihaz veya makina çıkıyor. Makinanın en üstünde, o cihazın en üstünde küçük bir kitap, küçük bir broşür, küçük bir tarifname ambalajın içinden çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ses gelmiyor. Çıkıyor. İşte buradan başlıyor meseleye şimdi. Derdimiz bu. Bundan başka farkımız yok. O kitabı alıyorsunuz, Türkçe ise Türkçe, İngilizce ise İngilizce, neyse, Japonca ise Japonca. Ya bu kitabı buraya neye koymuşlar, ne alakası var diye bu kitabı kaldırıp atar mısınız? Atılmaz ya, bu kitap bu cihazla alakalı. Evvela bu kitaba itibar ediyorsunuz, itimat ediyorsunuz, güveniyorsunuz. Niye? Diyorsunuz ki gene temelde aklınıza, zihninize gelen fikir şu: bu cihazı yapan kim ise bu kitabı yazan da odur. Öyle değil mi? Bu cihazı kim yaptı, kim icat etti, kim fabrikada imal ettiyse bu kitabı, bu tarifnameyi, bu prospektüsü bu cihazın üstüne koyan odur diyorsunuz. Yapan kimse, yazan da odur. Tamam. Evvela bir itimat var. Canım bu da ne deyip kaldırıp atıyorsunuz. Ambalaj ne, bu kitap bu. O zaman bu itimadı, güveni sağladıktan sonra o cihazı çalıştırmadan evvel o kitabı okumaya lüzum görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Görüyorsunuz, görmeniz lazım. Kitabı okumadan cihazı çalıştıramazsınız. Çünkü o kitap o cihazın nasıl çalışacağını, nasıl çalışırsa randıman alacağını, nasıl çalışırsa verimli olacağını, en güzel şeklini, en güzel usulünü, en teknik bilgileri o kitap yazıyor mu yazmıyor mu Müslümanlar? Yazıyor. Hocam bundan ne çıkar? Şimdi oraya geliyorum. Ayetin de manası bu zaten. Şimdi oraya geliyorum. Efendiler, buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bir insan bile, bakın bir insan, bir mühendis, bir teknik eleman, bir alet yapıyor, bir cihaz yapıyor, bir elektrikli süpürge icat ediyor, imal ediyor. Bunu pazara, mağazaya, piyasaya, pazara arz ederken demek ki o cihazın da kitabını beraber pazara sürmek zaruret oluyor. Kitapsız bir cihaz bile yok dünyada ya. Yani demek ki akıl, mantık, ilim, fen, medeniyet her cihazın nasıl çalıştığını izah eden bir kitabın lüzumunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Bir cihazın dünyada, pazarda, evde, apartmanda nasıl çalışacağını izah eden bir kitaba lüzum görüyorsunuz da insan denen yeryüzünün en yüce mahluku olan insanın da dünyada nasıl yaşayacağını, nasıl evleneceğini, nasıl hükümet kuracağını, nasıl siyaset yapacağını, nasıl devlet kuracağını, nasıl dünyada yaşayacağını izah eden bir kitaba lüzum var mı yok mu? O kitap işte Kur'an-ı Kerim'dir. Niye bunu anlamıyorlar? Efendiler, demin dedim ki o cihazı kim yapmışsa o kitabı o yazmış. İtimat ediyorsunuz. İnsanı da yaratan Allah olduğuna göre Kur'an'ı gönderen kimdir? Niye itimat etmiyorlar Kur'an'a? Niye Kur'an'a itimat etmiyorlar, hayata tatbik etmiyorlar? Kur'an-ı Kerim ipek bir kılıfın içine konup duvara asılmak için mi geldi, hayata tatbik edilmek için mi geldi? Bunun cevabını siz verin. Ama hani Kur'an? Kur'an'a göre konuşur konuşmaz, laikliğe aykırı konuşuyor diye mahkemelerde süründü şu memlekette. Bir şey söylerler. Müslümanlar, aklınızı başınıza alın. Yarın hesap gününde hayatınızın hesabını vereceğinize amennâ ve saddaknâ diye tasdik etmiş insanlarsınız. Ama soruyorum her birinize, vazifeli bir insan olarak, sorumlu bir hoca olarak soruyorum, hayatınızın hesabını mahşer günü, hesap günü Allah'a verirken hangi esasa, hangi kitaba göre hesap vereceksiniz söyleyin. Hani Kur'an'ın tatbikatı yok? Hani Kur'an? Bana Kur'an'ın tatbikatını söyleyin bakayım. Erzurum'da ayaklanan, heyecanlanan, dalgalanan, halkın huzuruna çıkan siyaset adamları halka hoş görünmek için Erzurum halkına sevimli, sempatik, Müslüman görünmek için ellerine Kur'an veriyorlar, Kur'an'ı öpüp başına koyuyor. Tamam, güzel Kur'an'ı öptün başına koydun ama Allah bunu istemiyor. Kur'an'ı öpüp başına koyan başbakan o anda başı açık mı değil mi? Halbuki Kur'an Müslüman bir kadının başını örtmesini Kur'an'da Nur suresinde 31. ayetinde Allah o kadından başının örtülmesini istiyor mu istemiyor mu? Ama bakın Kur'an'ı başına koyuyor, başörtüsünü başına, siz söyleyin, koymuyor. Bu bir aldatmacadır. Bu bir aldatmacadır. Ben bunu anlatmakla mükellefim. Allah Allah. Siz ne deseniz deyin, ne yapıyor deseniz deyin. Kur'an'dan gaye kalıbı kılıfı değildir. Kur'an'dan gaye hükümleridir. Hiçbir, bütün bir ömründe bir adam Kur'an'ı öpmese, başına koymasa, Allah niye Kur'an'ı öpmedin diye soracak mı, sormayacak mı? Vallahi sormayacak. Ama Kur'an'ın bir hükmünü yerine getirmediysen soracak mı, sormayacak mı? İşte derdimiz burada. Davamız burada. Benim anlatmak istediğim mesele bu. Benim partiyle, fırtıyla hiçbir alakam yok. Benim derdim Kur'an. Benim davam Kur'an. Benim ızdırabım Kur'an. Kur'an'ın kılıfı, Kur'an'ın kartonu, Kur'an'ın kağıdı gaye değildir. Kur'an'dan gaye tatbik edilmesidir. Tıpkı makinayla o makinanın teknik kitabı gibi. Canım bu kitaba ne lüzum var der de çamaşır makinasını kendi kafana göre çalıştırırsan halt edersin, halt halt. Ne makine kalır ne de cihaz kalır, yanar. Bugünkü dünya insanları da Allah'ın gönderdiği kitaba göre yaşamadığı için dünya cayır cayır yanıyor mu yanmıyor mu? İşte mesele burada. Bunu böyle anlamayan Müslüman olamaz. Basit bir elektronik cihazı pazarlayan kişiler onun bir kitabının bulunmasına lüzum ve önem veriyorlar da insan gibi bir harika varlığın yeryüzünde nasıl hareket edeceğini açıklayan bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e niye itimat etmiyorlar bakayım? Evvela profesörler bunun cevabını versin bakayım. Evvela Cumhurbaşkanı bunun cevabını versin bakayım. Basit bir tıraş makinesinin prospektüsü, tarifnamesi, kitabı olur da insanın kitabı olmaz mı kardeşim, kardeşim, kardeşim? Bu kitap bugün uygulanmıyor. Bu kitabın hükümleri Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmıyor. Derdimiz bu. Yoksa biz de istemez miyiz ki bizim devletimiz dünyanın en güçlü devlet olsun? Vallahi istiyorum. İstiyorum ki benim devletim dünyanın en güçlü, en itibarlı, en şerefli devlet olsun. Ama Kur'an'a uygun olursa bu şerefi kazanabilir, Kur'an'a uymazsa kazanmaz diyorum. Bunu söylemek benim dini borcumdur. Alakadar etmiyor. Ben Kur'an'a göre konuşmakla mükellefim. Çünkü vefat biz de istemez miyiz ki bizim devletimiz dünyanın en güçlü devlet olsun? Vallahi istiyorum. İstiyorum ki benim devletim dünyanın en güçlü, en itibarlı, en şerefli devlet olsun. Ama Kur'an'a uygun olursa bu şerefi kazanabilir, Kur'an'a uymazsa kazanmaz diyorum. Bunu söylemek benim dini borcumdur. Alakadar etmiyor. Ben Kur'an'a göre konuşmakla mükellefim. Çünkü vefat ettikten sonra benim adamlarım, ahbaplarım, etrafım, yağcılarım, şunların, bunların ancak beni mezarın kapısına kadar peşimden gelirler. Ondan sonra kalırım Allah ile baş başa. Derdimiz bu. Ben ne alakadar eder dünyanın insanları? Hayatınızın hesabını Allah'ın kitabına göre vereceksiniz Müslümanlar, gafil olmayın. Hiç kimsenin kitabı, hiç kimsenin anayasası, hiç kimsenin inkılapları, hiç kimsenin ilkeleri mahşerde geçerli olacak mı olmayacak mı söyleyin. Daha niye bu dünyada bunlar hükmediyor, Allah'ın kitabı hükmetmiyor? Bütün problemimiz demek buradan kaynaklanıyor. Ey Müslüman, ticaret yaparken, siyaset yaparken, ziraat yaparken, hükümet ederken, devlet olurken, yönetim yaparken hayatını Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyoruz diyenin aldı mı karışlarım? Nerede Kur'an? Faiz almış başını gidiyor. Fuhuş almış başını gidiyor. Bugünkü sistemin, bugünkü rejimin içinde soruyorum size, ya Müslümansınız. Aklınız var, izanınız var. Beni partiniz, pırtınız vallahi alakadar etmiyor. Beni imanınız alakadar ediyor, imanınız. Hiç kimse partisini imanının önüne geçiremez. Evvela imanınızı sağlama alın. Ben sizin partinize, fırtınıza göre değil, imanınıza göre hitap ediyorum. Çünkü inanmasaydınız camiye gelmezdiniz. Bugünkü sistemin içinde 18 yaşını doldurmuş bir kadın veya kız, genel evlerinin, umumhanelerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe yazarak dese ki, bakanlığınıza bağlı falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim diye bir dilekçe yazsa, buna müsaade ediliyor mu, edilmiyor mu? Bak siz kendiniz söylüyorsunuz. Ama Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde tepeden tırnağa Allah'ın hükmüne göre örtünmüş, başını örtmüş bir hemşire, kız kardeşimiz, bacımız, bakanlığınıza bağlı falan hastahanede başörtülü, tesettürlü olarak, hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim diye dilekçe verse, buna müsaade ediliyor, edilmiyor mu? Siz söylüyorsunuz. Hani demokrasi? Hani demokrasi? Böyle siyasetin Allah belasını versin. Böyle sistemin Allah altın üstüne getirsin. Ben hocayım. Bunları söylemekle mükellefim. Kimsenin keyfine, kimsenin partisine göre konuşamam. Hesap gününde buluşuruz sizinle. Allah'tan korkunuz. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Bugün herhangi bir siyasi teşekküle, menfaat sahikasıyla gidip girmiş olabilirsin. İktidar seninle beraber olabilir. Senin bakanın, senin başkanın olabilir. Bir hocayı tepeleyebilirsin. Bir müftüyü alır kaldır atarsın. Ama hesap gününü unutma cahil adam. Şerefsiz herifler. Hocalardan Kur'an'a uygun konuşmayı bekleyiniz. Partinize uygun konuşmayı beklemeyiniz. Ayıptır, günahtır, şerefsizliktir. Hoca kimsenin oyuncağı değildir. Kur'an'dan başka hiçbir kitabı tanımam. Hocayı kendi zevkinize, keyfinize, kendi arzunuza göre uydurmak değil, hocanın anlattığı kitaba göre uygun yaşamak zorundasınız. Bugün varız, yarın yokuz. Ben bunu söylüyorum. Ya o ne demek yani, umumhanede çalışmak isteyen kadına, fahişe olarak çalışmak isteyen kadına ruhsat veriliyor da, tesettürlü, başörtülü bir hemşireye niye çalışma izni verilmiyor bakayım? Bunun İslam'la da alakası yok, demokrasiyle de alakası yok. Olur mu öyle şey? Cevabını versinler evvela, bunun cevabını bana versinler. Bir meyhane, bir kumarhane açmak isteyen ilgili başkanlığa, ilgili bakanlığa dilekçe verdiği zaman, ben falan adreste meyhane açmak istiyorum dediği zaman, buna derhal ruhsat veriliyor mu verilmiyor mu siz söyleyin. Ama bugün 250 tane İmam Hatip Okulu'nun 5 katlı 7 katlı binaları yapılmış, 15 seneden beri bu okullardan hiçbir tanesinin açılmasına vallahi ruhsat verilmemiştir. Bunları söyleyince Cumhurtaş Hoca şöyle konuşuyor, tabii konuşurum. İnsan gibi insan haklarını dengeli, düzenli yürütmedikçe başınıza bela olacağız. Konuşacağız bunları. İnşallah konuşacağız, devam edeceğiz. Efendiler, efendiler, Allah aşkına siz Müslümansınız. Müslüman demek öldükten sonra dirilmeye inanan adam demektir. Öldükten sonra dirilmenin sebebi hayatımızın hesabını vermek demektir. Allah da hayatımızın hesabını şunun veya bunun ilke ve inkılaplarına göre değil, kendi kitabına göre soracaktır. Bu noktayı unutmayın. Bu hususu unutmayın. Hayatınızın hesabını Kur'an'a göre vereceksiniz. O halde benim Kur'an'dan başka bir şey anlatmaya hakkım yoktur. Sizin de bundan başka bir davayı savunmaya hakkınız yoktur. Müslümansanız. Partinizi, fırtınızı Kur'an'a uygun yapmakla mükellefsiniz. Derneğinizi, cemiyetinizi, cemaatinizi, vakfınızı, partinizi, kulüplerinizi, evinizi, ocağınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu Kur'an-ı Kerim'e göre düzenlemeye mecbur musunuz, değil misiniz? Öyleyse parti, pırtı beni hiç alakadar etmiyor. Bizi alakadar eden şu kitaptır, şu kitap. Elif, ya, mim, zalikel kitabu, la reybe fi. Bu kitapta şüphe yoktur. Zalikel kitabu, işte şu kitap. La reybe fihi. O kitabın sıhhatinde, o kitaba uyduğunuz zaman hayatınızın en muhteşem hayat olacağında şüphe yoktur. Bu kitaba bağlı olanlar, 3 kıtaya 650 sene hakim oldular mı, olmadılar mı? Bunu bütün dünya biliyor. Senin benim bilmem kaç var eder. Şimdi Kur'an'dan ayrılanlar, Kur'an'dan uzaklaşanlar, Kur'an'ı ipekli kılıflara koyup da duvarlara asanlar, bir avuç PKK'nın korkusundan memleket bunalıma giriyor. Ya sen benim barışı manışı külahımı anla. Nerede barış? Gösterin de benle gidip elini değsin barışın ya. Nerede bana? Hangi barıştan bahsediyorsunuz? Ülke kan ağlıyor. Ülkenin insanının artık kimseye itimadı kalmamıştır. Yapmayın Müslümanlar. Kur'an'a göre yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Bu bir emir ilahidir. Ya eyyühen nasuhbudu rabbeküm. Rabbinize ibadet edin demek, Kur'an'a göre yaşayın demektir. Yalnız Kur'an'a göre namaz kılın demek değildir ha. Kur'an'a göre namaz kılacaksın, İtalyan ceza kanunlarına göre mahkemeler devam edecek. Oldu mu öyle şey? Allah'ın adalet kanunları yok mu? Niye uygulamıyorlar öyleyse? Efendim camide Müslüman olacaksınız, camide Allah'ın kitabına uyacaksınız, caddeye çıktınız mı o kitap geçerli olmayacak. Allah bunu kabul eder mi? Etmeyecek. caminin içinde Allah'ın hükümlerine uyulacakmış. Camiden çıktıktan sonra efendim insanın aklından çıkan hükümlere tabi olmayacakmış. Niye? Allah caddeye karşıya hüküm koymaktan aciz mi? Niye yani? Niye caminin içinde Allah'a itaat, caminin dışında şeytana itaat? Bu meyhaneler ne? Bu umumhaneler ne? Bu kumarhaneler ne? Bu faiz sular ne? Ben Müslümanlara hitap ediyorum, camiye gelenlere. Şu camiye gelenler hayatını Kur'an'a uydurabilseydi, dünyamız vallahi başka olacaktı. Hırsızlık, bakın yani her akşam televizyon kanallarından yolsuzlukları, hırsızlıkları, haksızlıkları dinleye dinleye moralimiz bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Buyurun. Allah'tan korksaydı bu nesil, hesap gününde Allah'a yaptıklarının hesabını vereceğine iman etseydi, hiç böyle devletin bütçesi ve hazinesi yağma edilir miydi, edilmez miydi? Bunun cevabını vicdanınız versin. Ama işte böyle Kur'an'a uygun bir sistemin sahibi değiliz. Eğitim sistemin bozuk, ekonomik sistemin bozuk, faize dayalı, adalet sistemin bozuk, hakimlerin vicdanı da aslında adaletin temeli Allah'tır. Hakimin vicdanı değil, hakim iki şişe rakıyı devirdi mi ne vicdan kalır ne vicdan kalır. Hakimin vicdanı adaletin kaynağı olur mu de adama hayvanlar bile güler ya. İşte ülkenin hali, işte memurların hali, işçilerin hali, çiftçilerin hali, insanların hepsinin sebebi cihazı kitabına göre çalıştırmıyorsunuz da onun için bu sesler geliyor. Şimdi düşünün, elektronik cihazınızı o kitaba göre çalıştırmazsa kaç volt elektrikle çalıştığını yazıyor cihaz. 220'ye göre ayarlanmışsa siz de götürüp 110 voltluk elektriğe bağlarsanız bu cihaz çalışır mı çalışmaz mı? Kitaba göre bağlamadın işi, kitaba göre ayarlamadın, çalışmaz. Bunun için hobur hobur homurdanıyor. Ses geliyor, ses geliyor. Adaletsizliğin sesi, rezaletin sesi geliyor. Bunları söyleyince Timurtaş Hoca efendim şöyle konuşuyormuş. Ya ne konuşayım peki ben adaletsizlikleri, günahları, isyanları, haramları anlatmayacağım da neyi anlatacağım ya? Kavarmış olayım size şurada. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekümüllezi halagaküm. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin demek, size nasıl bir kitap gönderdiyse, nasıl bir peygamber gönderdiyse hayatınızı onlara uyduğunuz sünnet olmadan evvel. Çocuğun sünnet olacak çocuğun vakti geçiyor diye babası telaşlanıyor. Eyvah! Çocuğun yaşı geçiyor, sünnet olmasının zamanı da geçiyor. Orada bir telaş var. Paralar hazırlanıyor. Merasim, sünnetçi, yemek, davetliler hazırlanıyor. Aman çocuk sünnet olacak. Niye vakti geçiyor? Telaş var. Günde 5 vakit namazında vakti geçiyor. Niye telaşlanmıyorsun bakayım sen? Sünnetin vakti geçiyor diye telaşlanıyorsun da farzın vakti geçiyor. Niye telaşlanmıyorsun? Bak bu millet nasıl Müslüman ya? Sünnetin vakti geçiyor diye telaşlanıyor. Allah'ın emrinin vakti geçiyor diye telaşlanmıyor. Böyle sünnet anlayış olmaz. İşte ibadet deyince nasıl aklınıza namaz gelirse sünnet deyince de tenazi organı gelir. Bu mudur sünnet? Külahımı anlat böyle bir sünnet bize. İşte bu kadar basit bilgi, bu kadar eksik bilgi işte. İbadet demek caminin içinde de, caminin dışında da, seccadenin üzerinde de, caddenin üzerinde de Allah'ın nizamına uymaktır, ibadet budur. Hem seccadenin üzerinde hem de caddenin üzerinde Allah'ın nizamına uyuyorsan ibadet ediyorsun, uymuyorsan ibadet etmiyorsun. Yalnız namaz değil. Bunları ne zaman anlayacağız Müslümanlar, kardeşler? Bak Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Bak Berat gecesi geliyor. Yani bu mübarek gecelerde, bu mübarek günlerde anlamayacaksak ne zaman anlayacağız Allah'ın nizamını ya? İslam bir yaşam tarzıdır, hayat tarzıdır. Caddede de camide de aynı nizama tabi olmak lazım. Allah bizden yalnız camideki hayatımızı değil, çarşıdaki, pazardaki hayatımızı da sormayacak mı? Neye tabi oldunuz caddede? Neye tabi oldunuz çarşıda, pazarda? Şeytana tabi olduk ya Rabbi diyebilir misiniz? Ezan okundu mu? Geçirmeyelim vaktimizi. O halde aziz kardeşler, hepinizi camiye gelmiş ve Allah'ın huzurunda içtima etmiş birer mümin olarak kabul ediyoruz. Ne olur İslam'ın ve imanın hiçbir esasını siyasi kanaatinize feda etmeyin. Onların hepsi geçicidir. Hiç kimsenin siyasetine göre Allah sizden hayatınızın hesabını sormayacak. Kendi kitabına, kendi siyasetine göre hayatınızın hesabını soracak. Buna önem verin lütfen. Lütfen Müslümanlar. Hangi düşüncenin adamı olursanız olun ama Kur'an'a hayatınızı uydurmakla mükellefsiniz. Allah, bakın mesela her şeyin bir ölçüsü var. Haberlerde dinlemişsinizdir. Bir şebeke sahte altından yapılmış, kolyeler, bilmem neler satmış pazarda. Bir tanesini de boylu boyunca bir zincir ama sahte altın. Bir zinciri kuyumcunun birisine götürmüş satmaya. Adam o altın olarak görünen zinciri hemen çekmeceden çıkarttığı mihek taşına. Mihek taşı yerinden gördünüz mü? Siyah bir taş var, ben gördüm. O altını sürtüyorsun o taşa, o altının kaç ayar altın olduğunu veya altın mı, teneke mi, dakikasında haber veriyor, ölçü var. Yutturamazsın kimseye. Her yakalamışlar adamı. Şebeke, hırsız. Ya bir altının, bir gümüşün, her şeyin sahtesiyle hakikisini birbirinden ayıran alamet, işaret, ölçü, mihek taşı olur da gerçek Müslümanla Müslüman olmayanın arasını ayıran bir ölçü olmaz mı? Vallahi o ölçü Kur'an'dır, Muhammed Mustafa'dır ya. Niye bunu anlamak istemiyorlar? Niye yani lafa, niye gevezeliklere aldanıyorsunuz? Bakın hayatına, anlayın İslam'ı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşamıyor. Nasıl yaşamıyor? Camide sabah namazını kılıyor adam. Oo, maşallah yahu sabah namazını camide kıldı. Kolay bir şey değil. Sıcak yatağından yatacaksın, kalkacaksın, abdestini alacaksın, sıcak evinden çıkacaksın, sokakta yürüyeceksin, camiye gireceksin, cami soğuk, bir sürü zaman, bütün bunları yapmak az bir şey değil. Güzel, inanmasaydı bunu yapmazdı, sıcak yatağından kalkıp sokağa gitmezdi camiye, tamam. Ama camide namazını kılıyor, ev, camiden çıktıktan sonra evine gidecek, kahvaltı yapacak, gidiyor bakkala, işte bir tane ekmek, yarım kilo zeytin peynir, o bakkaldan alışveriş ediyor, çıkıyor gidiyor. Bir de gidip o namazdan çıkan, camiden çıkan Müslümanın alışveriş yaptığı bakkala, markete bakıyorsunuz ki içki satıyor. Vay zalim, vay zalim Müslüman, cahil Müslüman. Camiden çıkıyor, içki satılan bakkaldan alışveriş ediyor. Bu adam dinini yaşıyor mu yaşamıyor mu siz söyleyin. Vallahi yaşamıyor. Bak namaz kılmak dinini yaşamak tehlikelidir. Eksiklerimizi anlayalım. İçkili marketten, içkili dükkandan alışveriş yapan adam vallahi dinini yaşamıyor, billahi yaşamıyor. Hacca gitse bile. Niye anlamıyorsunuz? Dini yaşamak ne demek ya? Yalnız namaz kılmak mıdır İslam? Niye getirip bir seçeneğe soktunuz? Hayatınızın her sahasını Kur'an'a uydurmakla mükelleftik hani? Kaldı ki cemiyet bütün caddesiyle, çarşısıyla, pazarıyla İslamlaşmadan, İslam'ın hükümlerine tabi olmadan camilerin de bir anlamı kalmıyor. Mevlana'nın tarifini söyleyip keseyin ezan okunuyor, uzatmayacağım. Hava yağışlı, yağmurlu, soğuk. Hutbeyi de uzatmayacağız inşallah. Bakınız Mevlana diyor ki camide namaz kılan bir Müslümanın hali Kevser, Kevser ırmağından dolan bir testi gibidir. Zemzem çeşmesinin altında dolan testi gibidir. Güzel. Ancak o çeşmede testi doluyor, şimdi testiyi alıyorsun. Eğer çeşmenin yolu, çeşmenin önü kaygansa, buzluysa, buz tutmuşsa, yürüyemeyecek kadar perişansa, testiyle beraber düşer misin, düşmez misin? Testi de kırılır, topladığın su gider boşa. Mevlana diyor ki, camide namaz kılan Müslümanlar, eğer caddeleri, çarşıları, pazarları İslam hükümlerine tabi değilse, camide namaz kılıp çıkan bir Müslüman, caddede bir çıplak avradın bacağına bir saniye şehvetle bakarsa, 40 günlük namazının sevabı silinir diyor. Hadi gidin bakayım şimdi. Hadi gidin cennete bakayım. Devlet İslam olmadan cennete gidemezsiniz. Caddeniz, çarşınız, pazarınız İslam'ın hükümlerine tabi olmadan vallahi cennete gidemezsiniz. Sevabınız yok olur, namazınız yok olur, haccınız yok olur. Allahu Teala cümlenizi ikaz eylesin kardeşler. Allahu Teala cümlemize medet-i inayet eylesin inşallah. Allahu Teala şu mübarek günler hürmetine, şu mübarek kandiller hürmetine İslam'ı hayatımıza, devletimize ve hükümetimize Allah kitabını hakim eylesin inşallah. Şu güneyinde zelzele